Passen gairebé 5 minuts de les 8 del matí. Avui és dijous, dia 24 de març de 2011. Comencem. Línies obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem una nova edició quan passen 6 minuts de les 8 del matí en aquest dijous dia 24 de març de 2011. I ho fem, com sempre, amb una notícia que hem triat quan veníem de camí cap a la ràdio llegint els diversos diaris. Doncs avui en triem una que té a veure amb l'economia i amb Zapatero. I és que el president Zapatero es va mostrar partidari d'estudiar solucions davant el sobreendeutament de les famílies, però s'hi va oposar a que l'entrega de l'habitatge saldi el deute hipotecari amb els bancs, perquè diu podria posar en qüestió la solvència del sistema financer. El problema és ben conegut. Els hipotecats que no poden continuar pagant les seves quotes entreguen el seu habitatge al banc, però això no salda el deute, com si passa en d'altres països. Així que queden sense casa i, a més, continuen devent diners al banc. Entre l'any 2007 i setembre del 2010, la banca espanyola ha executat 177.000 hipoteques, segons les dades recollides pel Poder Judicial. Només l'any 2010... el nombre d'espanyols que es van quedar sense casa va augmentar en un 8% més que 2009. Ahir, en el Congrés dels Diputats, va ser el diputat d'Esquerra Republicana, Joan Ridao, qui va interpel·lar el govern perquè adoptés alguna mesura al respecte. Ho va fer recordant que el govern ha intervingut amb més de 100.000 milions d'euros de diners públics per ajudar la banca, quan l'any passat les 5 entitats més importants van presentar uns beneficis de 15.000 milions. Curiosament, el mateix import que les execucions hipotecàries. La resposta del president Zapatero és que s'ha de facilitar i donar suport al pagament de les hipoteques, però que sembla raonable preservar la solvència de les entitats. És a dir, tenim un president de govern que no està governant pels ciutadans, està governant per la banca. Sembla que estigui fent mèrits per quan la gent el foti fora del poder, és a dir, a les pròximes eleccions generals, quan perdi, perquè potser el facin conseller delegat d'alguna gran entitat bancària. Encetem així, cabrejats, tot s'ha de dir. L'edició d'avui de Línies Obertes, una edició en què tindrem les efemèrides, tindrem històries de Barcelona, música lliure, agenda del Barcelona de Franc i acabarem parlant de cinema amb la Rosa Domingo. Tot això fins les 9 del matí, aquí, a RKB, en Línies Obertes. Salutacions del vostre amic David Morales. Si buscas profesionales expertos en mudanzas, no pierdas más tu tiempo. Más Mudanzas es la elección adecuada. Nosotros nos ocuparemos del traslado de tu casa, de tu oficina, de los muebles que quieres conservar en nuestro guardamuebles. También hacemos traslados de antigüedades, ferias y congresos. Con Más Mudanzas tendrás tu mudanza en las mejores manos, experiencia y profesionalidad. También hacemos mudanzas a toda España. Más Mudanzas, calle Cardenal Cisneros, número 12, teléfono 93. 312-0890 93-312-0890. Visita nuestra página web www.masmudanzas.com. Angie Morales, bon dia. Molt bon dia. Com portem l'al·lèrgia? Millor, ja estem millor. Una mica millor, sí. Me n'alegro. Fem amb l'Angie Morales un repàs de les efemèrides del dia per saber què va passar en un dia com avui, en un 24 de març. Però comencem per l'any 1603. La reina Elizabeth I d'Anglaterra va morir a Richmond als 70 anys. Sota el seu mandat, Anglaterra es va consolidar definitivament com a potència mundial. Filla d'Enric VIII i d'Anna Bolena, va créixer en un clima de conspiracions i de perilloses maquinacions polítiques. Va posar fi a un període de greus conflictes religiosos amb l'acte de supremacia, que va resoldre la crisi a favor dels anglicans. La guerra amb la monarquia hispànica va esclatar en 1687 i la desfeta de l'armada invencible va deixar gairebé tots els mars en poder dels anglesos. Amb Elisabet I es va configurar una Anglaterra puritana i autoritana. Viatgem ara fins al 24 de març del 1478. S'imprimeix a Ginebra, Suïssa, el llibre dels Àngels, de l'escriptor gironí Francesc Eiximenis, una de les obres més representatives de la literatura medieval catalana. Continuem el viatge en el temps fins a situar-nos en l'any 1887. Robert Koch explica a Berlín el seu descobriment del bacil de la tuberculosi. Un 24 de març del 1976. Una junta militar dirigida pel tinent general Jorge Rafael Videla derroca la presidenta d'Argentina, María Estela Martínez de Perón, i implanta la dictadura militar al país. I per últim, va passant un dia com avui del 1980. Assassinats a trets, l'arquebisbe de Sant Salvador, Monsenyor Òscar Arnulfo Romero, mentre celebrava missa a la catedral de la capital del Salvador. I ara arriba el moment de les felicitacions dels famosos. Hem de felicitar el compositor Cristóbal Halffter, que avui fa 81 anys. Felicitem també el director de cinema Curtis Hanson, de 66. Quim Monzó, l'escriptor, en fa 59. Darío Fo, dramaturg, en fa 85. 62 anys fa el cantant Nick Love i l'actriu Sílvia Munt en fa 54. Doncs els felicitem a tots ells i t'esperem demà, ja per acabar la setmana, amb més efemèrides i més felicitacions. Que tinguis un bon dia. Igualment. Si RKB és la ràdio que t'envolta, sintonitza'ns també a través d'internet. www.radiocanalbarcelona.com. RKB, la web que t'envolta. When the night has come. A RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat d'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les 2 de la tarda, La Torre de Babel, Enrique García Corredera, a RKB. And the land is dark. Obrim en aquest dijous un nou Històries de Barcelona. En aquest cas, una història de Barcelona molt lligada amb l'actualitat. I diem això perquè justament aquesta mateixa setmana, justament ahir dimecres, l'alcalde de Barcelona, el Jordi Hereu, descobria una placa commemorativa que signava el tram de la platja de la Barceloneta, entre l'Hospital del Mar i del carrer de Marina, el nom de Somorrostro. En recorda l'antic barri de Barraques que va ocupar aquest mateix lloc fins a la dècada dels 70. L'assignació del nom de Somorrostro, aquest tram de platja, es va acordar a la Comissió de Nomenclàtor de l'Ajuntament i al mes de novembre passat. El barri de Somorrostro, hem de recordar, era una zona marginal de Barraques habitada per gitanos, pescadors i immigrants, on va néixer Carmen Amaya i on es va rodar part de la pel·lícula Los Tarantos el 1962. Però si investiguem una mica més sobre el Somorrostro, trobem un article interessant que es va publicar el mes de novembre i que va publicar la Maruja Torres al diari El País. I parla del nombre de Somorrostro. Maruja Torres diu el següent. Guardan ustedes en algún rincón de su cerebro el recuerdo de un lugar en el que nunca estuvieron, de un nombre que escucharon o pronunciaron sin poner jamás los pies en el territorio que designaba. No crean que me refiero a sitios místicos o mitificados por el deseo, Shangri-La, Katmandú, Saigón o los fiordos noruegos, pongamos por caso. Eso sería real. El lugar nunca visitado y, sin embargo, presente en el bagaje de mis evocaciones, era muy pobre y muy real. Se llamaba Somorrostro y ocupaba un trozo de playa de Barcelona, entre lo que hoy es el Parc de la Recerca Biomèdica y la playa del Bogatell, es decir, delante del Hospital del Mar, el que salía en la película Todo sobre mi madre. En el Somorrostro, el flamenco fue quejío puro. De allí surgió Carmen Amaya, la más grande bailaora de bronce y pena. Caminaba descalza hasta el restaurante Las Siete Puertas, en castellano entonces, para dejar atónitos a los señoritos. Quienes apreciaron la luminosidad del Mediterráneo penetrando en el recinto en el que agonizaba Penélope Cruz, deben saber que en aquella arena sobrevivieron desde finales del siglo XIX unas 16.000 personas. Luchando contra la miseria, en chabolas construidas con materiales diversos, con tablones y desechos depositados en el mar por la resaca. En 1966, con motivo de unas maniobras navales que iba a presenciar el llamado caudillo, se limpió la arena de barracas y personas, y poco a poco desapareció el recuerdo. Y hasta desapareció el caudillo, al menos físicamente. Nunca pisé el Somorrostro. Lo entreveía de pequeña los domingos, cuando apretujada en el tren que nos llevaba a la playa del Masnou, a pasar el día con la tartera a cuestas. Pero sabía qué era el Somorrostro. Un hogar peor que el barrio chino. En lo que hoy es el Raval, las mujeres usaban el nombre Somorrostro, Somorrostro. Bien para amenazarnos. Si no te portas bien, acabarás viviendo en una barraca como las del Somorrostro. Bien para que pecháramos con resignación con nuestra suerte. ¿Te quejas porque a tu edad tienes que dormir en la cama turca con tu madre? ¿Porque la humedad de las paredes te produce bronquitis? ¡Ay, desgraciada! ¿No ves qué peor sería que tuvieras que vivir en unas barracas del Somorrostro? Somorrostro. Un nombre potente. Buscando su etimología, he encontrado una procedencia latina. Sumum rostrum. Promontorio mayor. Al menos, eso se dice del cerro del Somorrostro en Santander, lindando con Vizcaya. Pero más que nada, a mí, que desde pequeña me gustó jugar con las palabras, me apetece repetir. Somos rostro. Somos rostro. Somos rostros. Somos rostros. Esa letanía que los desaparecidos de la playa de Barcelona, sin duda, susurran cada amanecer. Estuvimos aquí. Fuimos gente. Ha acabado por tener sus frutos. Si no me equivoco, cuando escribo esto, lo que los cronistas de Fuste denominan una iniciativa ciudadana cualificada está teniendo lugar para que esa parte del litoral barcelonés que va desde el Hospital del Mar hasta el final de la calle de la Marina se llame Platja del Somorrostro. Para que así, su historia irrenunciable tenga una presencia tan verdadera, al menos en la piedra, en el mármol, como lo fue la existencia de su carne. Es un trabajo el de hacer justicia al Somorrostro y a otros barrios de chabolas que, en mi ciudad, dieron cobijo a los inmigrantes dada la precariedad de la vivienda, que debemos a la Comissió Ciutadana per la Memòria dels Barris de Barraques de Barcelona, formada por gente empeñada en que no desaparezcan ni el recuerdo ni la gratitud de vida. Hubo muchos hacinamientos humanos en lugares que hoy pertenecen a la ciudadanía. Al menos, una placa o un monumento que nos hable de quienes tejieron esa parte de la urbe con su sacrificio y su sufrimiento. Formaban parte del grupo al que Francesc Candel denominaba los otros catalanes. Contribuyeron a la grandeza de mi ciudad, posiblemente echándole más valor que los patricios que se atribuyen todo el mérito. Que no haya olvido, pues. Y que nos devuelvan, a quienes sabemos qué fue aquello, el derecho a leer con orgullo la palabra Somorrostro. Somos rostros. Estamos entre vosotros. D'aquesta manera, Maruja Torres, el passat 7 de novembre de 2010, ens parlava del Somorrostro en conèixer aquesta decisió municipal de posar-li el nom de Platja del Somorrostro, a aquest tros de platja que justament ahir va passar a denominar-se Platja del Somorrostro de manera oficial. Si parlem del Somorrostro, si parlem de la història d'aquesta part de Barcelona, una part molt oblidada per molts, una part fins i tot amagada per d'altres. I és que, de vegades, no queda bé per una cosmopolita Barcelona dir que havia tingut aquests barris tan pobres. Diuen que és difícil esbrinar l'origen del Somorrostro. Anava des de l'anomenat Hospital d'Infecciosos, l'Hospital del Mar, i abans d'antituberculosi, fins a la Claveguera del Bogatell, sempre a la vora de la platja. Ocupava unes 10 hectàrees, aproximadament. Potser la paraula, el nom, el topònim, li vingui de deixar veure la cara, el rostre, perquè era la primera barriada que es veia des dels vaixells de pescadors. No queden testimonis escrits dels gairebé 100 anys de la seva existència comprovada de barri. La referència escrita més antiga data en el Diari de Barcelona, d'un 23 d'agost del 1882. Se suposa que va néixer com d'altres barris marginals, immigrants que en un moment no tenien accés a un pis. Se sap que hi havia barraques abans del 1900 i que el creixement va augmentar quan les obres de l'exposició de Barcelona del 1929. Alguns càlculs ens diuen que, després de la Guerra Civil, van arribar a ser més de 20.000 persones. Va ser un barri conegut per la gran pobresa i estava principalment poblat per gitanos, pescadors i immigrants que vivien en barraques disposades de qualsevol manera. Quan venien temporals de llevant, moltes d'aquestes barraques desapareixien. La resta de ciutadans de Barcelona ho recorden per haver sentit a parlar d'això, però no per haver-hi estat ni tan sols haver-s'hi apropat. No gosaven entrar en aquesta zona, una zona a la qual li tenien molt de respecte i molta por, sense saber massa ben bé per què. En aquest barri és on va néixer Carmen Amaya, una de les millors ballaores i cantaores de flamenc que va marcar una època i un estil de ball. Carmen Amaya va explicar en un moment de la seva vida, i ha quedat publicació escrita, d'un testimoni que donava sobre què era el Somorrostro. Deia: "Hay un callejón para entrar en el Somorrostro, al lado del Hospital de los Infecciosos. Es un callejón para no hacer el rodeo y no tener que venir por la playa ni por las calderas del gas. Al entrar hay un pollete. Me extrañó mucho ver que el agua llegaba hasta allí. Eran como las 2:30. Papá iba muerto del susto. ¿Qué ha pasado en la barraca nuestra, con tu madre y con los niños? Pero el agua había pasado milagrosamente por la tranquera de la choza, sin llegar hasta dentro. Ya estábamos acostumbrados a estas cosas, nos pusimos a dormir. Hasta que al cabo de un rato, madre mía, una ola entró hasta dentro. Las camas, las ropas, todo flotando. Cogimos a los niños como pudimos y volvimos corriendo al callejón. Cientos de personas metidas en el callejón. Como a las 9 o las 10 de la mañana, volvimos a las barracas. Las barracas, no existía ninguna, todas enterradas en arena. Y es lo que había sido tu barraca, un piquito que aparecía así, de cualquier cosa, así". Aquest, el testimoni de Carmen Amaya sobre les seves vivències al barri del Somorrostro. Nosaltres hem fet les nostres indagacions sobre el barri del Somorrostro. I malgrat que està acceptat de manera gairebé majoritària que com a barri es parla del Somorrostro, a partir de la publicació, doncs, per primera vegada, en el Diari de Barcelona, l'any 1882, sí que hem trobat una referència en aquest mateix any al diari La Vanguardia, a l'hemeroteca de La Vanguardia. És una referència, la primera que apareix a La Vanguardia, del dia d'un divendres, un 23 de juny del 1882, que a la pàgina número 9 parla de la següent manera, parla de com els banys s'han de produir a la ciutat de Barcelona. És un bàndol municipal de l'alcalde. I en el punt cinquè, aquest bàndol diu: "Las mujeres podrán bañarse guardando el decoro debido en el trozo de la Mar Bella, comprendido desde el edificio llamado Somorrostro, en que se colocará una banderola hasta el punto en que se situará otra, pasado el molino harinero. Los guardias municipales cuidarán bajo su más estrecha responsabilidad de que ningún hombre, cualquiera que sea su edad, se aproxime al expresado sitio. És a dir, que segons sembla, segons es desprèn, del diari La Vanguardia, aquest nom de Somorrostro podria venir també relacionat amb un edifici que hi havia a la zona de la platja de la Marbella. Posteriorment, un any més tard, en l'edició del 21 de novembre del 1883, a la pàgina número 3 també, el diari La Vanguardia recull una notícia. Acordóse conceder una medalla de plata y 25 pesetas a don Vicente Ferrer por haber salvado a un muchacho que se estaba ahogando en el punto del mar conocido con el nombre de Somorrostro. Aquesta és una altra de les referències que podem trobar en aquesta hemeroteca de La Vanguardia. La primera referència que es fa al llarg de la història del diari La Vanguardia, del Somorrostro com un barri, hem d'anar fins a l'edició del 20 de gener del 1892. Era un dimecres, en el qual es recollia una moció feta a l'Ajuntament de Barcelona i que deia el següent. El senyor Laporta abogó porque se urbanizara el acceso a la barriada de Somorrostro, situada detrás de lo que fue sección marítima de la exposición, que se halla completamente aislada del resto de la ciudad. I és aquell mateix any, el 1892, que en una de les edicions del diari La Vanguardia es fa referència a les barraques. Diu així, en cuanto a su verdadera personalidad, como decimos, al principio continúa siendo un misterio. El trapero detenido por la policía en las barracas del Somorrostro y él, a quien ayer hacíamos referencia, apodado Trompeta, insisten en que el muerto les había dicho llamarse Juan Fernández y García y ser andaluz, pero sin que añadan detalles claros y precisos. Així doncs, aquí tenim aquestes primeres referències que apareixen al diari La Vanguardia, en la seva hemeroteca, referides al barri del Somorrostro. Un barri ja desaparegut. Una Barcelona que ja s'ha esborrat i que finalment ara s'ha decidit recuperar com a mínim mitjançant una placa i mitjançant una platja a la qual se li ha donat el nom de Somorrostro. Com deia la Maruja Torres en el seu article, y que nos devuelvan a quienes sabemos qué fue aquello, el derecho a leer con orgullo la palabra Somorrostro. Somos rostros. Estamos entre vosotros. És de justícia la recuperació d'aquesta memòria històrica, la recuperació d'aquest nom del Somorrostro i la dignificació de la història d'aquest barri, un barri que va formar part de Barcelona, que és part de la seva història i del qual Barcelona no pot ni ha de renegar. ¿Quieres conocer a The Blue Pie? El sábado 26 de marzo, a partir de las 10 de la noche, en la sala Crossroads de Terrassa, calle Josep Tapiolas, 75. Conoce a The Blue Pie. Sábado 26 de marzo, sala Crossroads, Terrassa. Vuelve De Corazón a Corazón, Las Horas Mágicas, con Venus y Javier, todos los domingos de 12 a 2 de la madrugada, en RKB, Radio Canal Barcelona, 106.9 FM y www.radiocanalbarcelona.com. De Corazón a Corazón, Las Horas Mágicas, dirigido y presentado por Venus y Javier, domingos de 12 a 2 de la madrugada. De Corazón a Corazón, a partir del próximo domingo, día 3 de abril. A RKB, Gaudim a diari de l'esport sin concesiones. L'esport sin concesiones a RKB. Somos los primeros interesados en ganar todos los partidos y en estar lo más alto posible. Eso daría prestigio, daría orgullo, haría feliz a la gente, nos haría feliz a nuestra familia, a nosotros mismos, si nosotros somos los primeros. Parece que a veces A nivel de títulos es considerada liga siempre desde el trofeo el campeonato más importante del año, pero sobre todo entrenar con estos jugadores que el Barcelona nos da el privilegio a los entrenadores de poder dirigir. El Barça siempre gana por el mejor recuerdo del año. Nunca gana por su juego, nunca gana por haber tirado 19 veces al arco, por haber tenido el 74% de posesión, por haber dado 800 toques, nunca gana por eso, siempre gana por el árbitro. Este equipo consiguió muchísimas cosas y creo que lo consiguió a través de... A RKB, gaudim a diari de l'esport sin concessions. Un programa de referència a la informació esportiva del nostre país, amb la llibertat i la credibilitat que ens atorguen les prop de 3 dècades de presència i trajectòria, analitzant el món de l'esport català a fons i gaudint de les retransmissions i les fites històriques del Barça i de l'Espanyol. Sin concessions. De dilluns a divendres, en directe de 7 a 9 del vespre i a mitjanit des de les 12 i 5 minuts en format redifusió i arreu del món a radiocanalbarcelona.com amb la coordinació de Lluís Lorente a RKB 106.9 de l'FM, gaudint de l'esport sin concessiones. No! Sin concessiones, gràcies a la confiança dels nostres oients i patrocinadors. Bon dia, Vanessa Leiva. Bon dia, David. Et veig avui diabòlica. No sé per què, té com una mena de somriure malèvol a la cara. Sí, és que porto els Diablo Swing Orchestra. Diablo Swing Orchestra. Sí, jo, clar, muto a mida del grup. Cada dia, segons el grup, es caracteritza. Clar, home, és més graciós, no? Clar, i tant. Així vaig diferent vestida cada com dia. Com si fos la tele. Llàstima que no em vegin, eh? Llàstima que no et vegin. Ai, ai, ai, ai. Haurem de fer alguna cosa. Sí, haurem de posar una webcam aquí. Una webcam. Per què no parlem amb... no sé. Tipo Gran Hermano. Senyors de la televisió, senyors de les televisions... locals. Locals i... bueno, i autonòmiques. No? I estatals i mundials. Escolta, ja que ens posem bé. I tant. Nosaltres volem fer tele. Volem fer línies obertes a la tele. Sí. Vull dir que la ràdio està molt bé, també, eh? Sí, home, no deixarem la ràdio pas, no! No. Volem ampliar, ja. Volem que els oients ens puguin veure la cara, també, quan fem coses. Sí. A tots els companys d'aquí del programa. Ui, ui, ui. Tu imagina't. És perillós, una mica. Tu imagina't. Fem una tertúlia. Sí. Amb la Vanessa Leiva. Per favor, gràcies, sí. Amb el Marc Gómez Silvestre. Sí. Amb la Carla Garriga. Amb la Laura Pou, amb José Ramon Mier, José Ramon Mier, tertúlia... amb l'Angie Morales, clar, amb el Marc Mauri, amb tots, amb el... cabríem a la taula. Amb l'Enric Guilamany, amb tots, amb la Rosa amb Domingo. La Rosa. No hi cabríem. Ara espero no deixar-me ningú. La Clara, ai, la Clara, perdona'm, Clara. Ai, Clara, veus, que jo... Però és que amb la Clara faríem una secció de teatre. Sí? Sí. Bueno, però podem fer una secció... També una tertúlia... Som junts! Una... Ah, sí, tots junts. Podem parlar de tot. Seria un pollon d'aquests com tipus Sálvame, no? Estic veient? Pitjor. No. Ja m'imagino uns menjant, uns altres amb el mòbil allà... Seria un gran hermano. A l'estudi parlant per telèfon. No, és que m'estan trucant i m'estan dient... Ai, no, no m'agrada gens això. No, és molt lleig. No. Fem un línies obertes bé. Un línies obertes ben fet, sí. Sí, un línies i Ibertes. Un línies obertes, versió televisió. Doncs sí, des d'aquí fem la nostra crida. Sí, quan vulgueu ens podeu trucar. A tots els canals de televisió. Estan disponibles. I tant. Bueno, doncs avui ja no sé ni què portàvem amb tota aquesta història. Els Diablo Swing Orchestra. Els Diablo Swing Orchestra, sí. Es caracteritzen fonamentalment per fusionar diferents gèneres musicals, com el metal. Sí. I alguns dels gèneres són el jazz, l'òpera, el swing... La música clàssica, entre d'altres. Sí, fan sí. Una mica de tot. De fet, de tot. Si escoltes el seu disc, és variadíssim. Sí. I a mi m'agrada molt perquè, o sigui, és això que et dic, no? Que les cançons són molt diferents entre elles i és com una sorpresa cada vegada. I a part, estan com molt treballades, amb diferents sonoritats sí. I semblen bandes sonores. És que a més, dintre d'una mateixa cançó trobes diferents estils. Sí. Que és el més curiós de tot. I quan comencen, és que, bueno, sobretot al principi, que comencen com a poc i després sí. Ja es van omplint de sons, són com petites bandes sonores, vull dir que està molt bé. I a més, com que és música lliure, si algú vol utilitzar-les per curtmetratges o per pel·lícules o pel que sigui... Per quan tinguem el programa a la tele, Vanessa Leiva, utilitzarem per seccions. Bueno, podem fer un playback, no? Clar. Ens vestim així com ells i un playback. Què et sembla? No ho sé, això de vestir-nos com ells ja ho parlarem. No li ha agradat, vaja. Això ja s'haurà de negociar. Jolín, bueno. Doncs sí, sí, ja ho negociarem. Ja ho negociarem, no ja. Es caracteritzen per juntament tenir... Juntament amb el sou. Negociarem sou i, home, i vestuari. Clar. Depèn del sou, tindrem més vestuari, clar, menys. Evidentment, depèn del caché. Depèn dels recursos, no?, també una mica. I això, que el Diablo Swing Orchestra es caracteritzen per tenir una cantant soprano que té una versatilitat sumament àmplia, o sigui, arriba a totes les notes possibles a vides i por haver. Això ja ho sabem, si escoltem la seva música. I també utilitza molt la guitarra, també un baix molt ben marcat. Es pot apreciar l'originalitat de la banda perquè les seves cançons tenen, bueno, és el que dèiem, que són molt diferents unes de les altres i que hi ha poques semblances entre les cançons. Vull dir, no és allò que diguis, és un grup que sempre fa el mateix, perquè hi ha no, què va? No volem dir noms, però hi ha alguns que sempre sonen igual. Sí, i que treuen nous discos i dius, és que el nou disc és més del mateix. Clar, i una cosa és que segueixis un estil, que això està bé, sí, i una altra cosa és que facis el mateix una vegada i una altra. Exacte. Clar, llavors l'originalitat d'aquí falta. No, que se van tocar tres notes i no passen d'allà. Sí, no, però també alguns suposo que sí que en saben, però com que una cosa ha funcionat, doncs, sí, doncs hi tornen, però no, ens agrada que sigui una mica original. I en aquest cas, doncs, és tot el contrari, perquè cada cançó és diferent. Van tenir un... El primer CD va ser el 2003, ja fa una mica, eh? Es deia Borderline Ames. Borderline Ames? Yes. El segon disc, del 2006, es deia The Butcher's Ballroom, i el 2009, que és l'últim, es deia, ja es diu, Single and Songs for the Damned and Delirious. Mare meva, aquest és bastant llarg. És llarguet, el nom. Bueno, anem a escoltar la seva cançó, que es diu Heroines. Heroines. Mm-hmm. Doncs amb aquestes heroïnes ens quedem i amb una heroïna com la Vanessa Leiva ens retrobarem demà. Ai, gràcies. Fins demà. Fins demà. RKB 106.9 FM, la ràdio que t'envolta. Para tus desplazamientos, no te lo pienses. Muévete en taxi, tu otro coche. Más rápido, más económico, más sostenible. Para tus desplazamientos, coge el amarillo. Coge un taxi. La manera más fácil, cómoda e inmediata de llegar a tu destino. En la parada, por teléfono, en la calle. Busca la luz verde. El taxi, el amarillo, siempre cerca de ti. Para tus desplazamientos, muévete en taxi, tu otro coche. Escucha los sábados y domingos desde las 3 de la tarde el programa latino más encendido, el Vacilón Latino, a través de Radio Canal Barcelona 106.9 FM. Ja tenim aquí preparat el Marc Mauri, que ens porta l'agenda de Barcelona de franc, sense gastar-nos ni un cèntim. Bon dia. Hola, David, bon dia. Què ens portes, Marc, avui? Propostes interessants, com sempre. Doncs propostes no interessants, no, interessantíssimes. Com, per exemple, una que tindrem avui a la Biblioteca Jaume Fuster, amb una xerrada amb... titulada Cortázar íntimo, cartes a los conquieres. Ja serà, ja com he dit, serà a la Biblioteca de Jaume Fuster a les 7 de la tarda. La biblioteca de Jaume Fuster, que és aquella biblioteca enorme, molt maca, per cert, i molt nova, que queda a la plaça de les Eps, número 2022. Més cosetes. Una presentació del llibre. Paraula de vestidor. Això sona futbolístic. Sona futbolístic. Això és a la biblioteca de la... serà avui a la Biblioteca de les Corts a les 7 de la tarda. La Biblioteca de les Corts, que queda al carrer de Riera Blanca, número 1-3. I a una altra biblioteca anem ara? A una altra biblioteca, però no escoltar una xerrada, sinó una cantautora. Lídia V. serà a la biblioteca a Los Moner a les 7 de la tarda. Lídia V, que la vam poder sentir ahir també, a... si no m'equivoco, era a l'Astrolabi, a la local l'Astrolabi. A l'Astrolabi, sí, ahir també la vam tenir, doncs avui la tenim, a qui li hagués anat i li hagués agradat molt, doncs a la biblioteca a Los Moner. La biblioteca a Los Moner, que queda al carrer Prim 87-89. A la zona de Besòs Mar. I no deixem la música. No deixem la música perquè seguim amb música clàssica en un concurs de piano Maria Canals. Serà a la Casa Orlandai a les 7 de la tarda. La Casa Orlandai, al carrer de Jaume Piquet, número 23. Interessant, a més, un concurs de piano. Al barri de Sarrià. I ja per acabar... I ja per acabar, doncs, un passeig d'un documental d'Eduardo Coutinho. Joc d'escena. És un documental i el podrem veure avui a la Casa Amèrica a les 7 i mitja. La Casa Amèrica, al carrer de Còrsega, 299, i això està inscrit dintre de tot un cicle que s'està duent a terme aquests darrers dies, que porta per títol La intimitat com a espectacle. T'esperem... Doncs a veure què ens decidim avui per anar. Perfecte, t'esperem demà, que demà serà divendres i ens has de portar doble secció. Demà ens veiem, llavors. Que tinguis un bon dia. Adéu. Fins demà. RKB, la ràdio que t'envolta. Vols conèixer la saviesa dels antics oficis? Conèixer artesans singulars. Aprendre les tècniques que utilitzaven els mestres. Vols fer un passeig per la història a través dels oficis? Escolta Oficis Antics, el programa que ofereix l'essència i el saber fer de les professions centenàries que ens han portat al progrés actual. Oficis Antics, cada dilluns a les 9 del vespre. Dirigit i presentat per Àngel Cuc. Oficis Antics. ¿Quieres conocer a The Blue Pie? El sábado 26 de marzo, a partir de las 10 de la noche, en la sala Crossroads de Terrassa, calle Josep Tapiolas, 75. Conoce a The Blue Pie. Sábado 26 de marzo, sala Crossroads, Terrassa. RKB 106.9 FM. Continuem amb línies obertes i ja la tenim aquí, la Rosa Domingo, bon Baixadeta dia. Baixadeta de la moto, que quasi em posa una nata. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. És que això d'anar amb moto a la ràdio té el seu perill, eh? Espidi González, fiu, apartin, apartin! hauríem de fer com un, saps allò, aquells mocadors que quan estàs embarassat? Sí. No, doncs hauríem de fer un especial tu medios. Exacte. Que llego tarde. Special media. Special media, que llego tarde a la ràdio, un momento. I mira que aquest matí la Rosa Domingo s'ha llevat molt i molt d'hora, eh? M'ha enviat el guió, que jo encara no hi era ni a la ràdio. Imagina't. Coses que passen, et distreus pel mig. Coses que passen. Doncs ja la tenim aquí, parlem de cinema i suposo que hi ha un tema que és un tema amb el que obrim avui, una notícia... Una notícia d'aquelles de mocadoret, però en aquest cas per aixugar les llàgrimes. Adéu, Taylor, adéu. Sí. El Jackson ja l'està rebent a dalt, ja està muntant un moonwalk i el Michael Jackson... que eren molt amics amb l'Elizabeth Taylor. Sí, i tant. Doncs la notícia d'avui, desgraciada, diguéssim, seria que ahir es va morir i ens va deixar l'Elizabeth Taylor. I als 79 anys, prou jove, també. Home, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, tot i que, pel que vaig llegir, va patir molt, eh? Va patir molt. Una vida, mira, a la seva vida hi han hagut 70 pel·lícules. Déu-n'hi-do. 8 matrimonis. Això ja és encara de rècord, ja és més encara. I com a punts així significatius, diguéssim que tenia una amistat forta amb l'alcohol, que la va fer patir molt. I llavors, diguéssim que per la seva vida van passar doncs, matrimonis tals com el Richard Burton, que va ser el seu gran amor, que van estar 10 anys casats, després es van tornar a casar, però només va durar un any, es van separar i es van tornar a casar. Però després hem de recordar també que va ser molt, molt, molt, molt amiga del Montgomery Clift, que no van ser parella perquè no podien ser-ho. I després doncs, han passat per la seva vida moltes persones més, tals que 7 parelles més, de les quals la darrera, que recordem tots, va ser aquell home que treballava a l'obra, que era així fornit, sí. I es va gastar 1,5 milions d'euros per fer una... Doncs una celebració, un matrimoni, que bé, en realitat van durar 5 anys, però tot el festival del matrimoni, de la celebració, va costar 1,5 milions. Déu-n'hi-do i mig. I després tenim dos Oscars, el 1961, doncs un premi humanitari, el Jean Hersholt, el 1993... Diguéssim que moltes pel·lícules, una vida de Hollywood, per la seva filmografia ha passat Cleopatra... Home, jo crec que d'aquí poc veurem la pel·lícula... Cleopatra, la veurem. No, i veurem una biopic d'Elizabeth Taylor. Home, doncs estaria molt bé, jo me la veuria, la veritat. Jo crec que d'aquí poc la veurem, eh? Sí. No, i després el Conrad Hilton, saps de què va ser dona, aquest home? Aquesta dona? Oiga, avui estem fins, eh? Sí. L'Elizabeth Taylor va ser dona, attention, o sigui, del Conrad Hilton. Saps què és el Conrad Hilton? El senyor Hilton dels hotels. És l'abuelo de la Paris, pues imagina't. Déu-n'hi-do. Li agradava molt, saps quin era el seu hobby preferit? Ai... Col·leccionar diamants. Oh, mira. Que bonico. Igual que la Domingo. Igual que la jo. La Domingo té el mateix hobby. Exacte. Que passa és que encara no en té cap. Com però... que no? Jo, diamantes dissenyados mentalmente, en tengo muchos. Estic tranquil, que jo quan els vegi faré rampa. Bé, doncs aquesta seria la notícia una mica desgraciada d'avui, però bueno, en tenim més. Vols haver-ne una, que també és bastant desgraciadeta? A veure. Plena crisi, 20%, Portugal ja que se'n va al carajo, diguéssim que anem pujant, i Brad Pitt, que també està pobre. No em diguis. Sí, senyor. Brad Pitt acaba de publicar una petició universal, diguéssim, mundial, per aconseguir 125 milions de dòlars. Perquè el pobret no pot fer la pel·lícula que vol fer, que és Guerra Mundial Z. Ah, clar, mira. Llavors, ell és el productor executiu, diguéssim, però està buscant inversionistes perquè li falten aquests 125 dòlars. 125 milions, milions de dòlars. Home, nosaltres, amb una desena part d'això, li fem la pel·lícula i tot el que calgui, eh? A tot el que calgui, però ell no. Ell és de la Paramount i diu, escoltes, que em fa falta dinerets. És una adaptació que anirà molt bé, Jo la promociono. Sí. A veure, senyors que teniu 125 milions de dòlars i no sabeu què fer-me. Doncs Brad Pitt està preparant la pel·lícula, l'adaptació, és un llibre, sobre, perquè es diu Guerra Mundial Z, perquè la Z són de zombis. Sí, ara hi ha aquestes webs en les que una persona té una proposta per fer alguna cosa i la gent doncs posa uns diners i llavors doncs potser després quan s'estrena la pel·lícula té una entrada gratis o... Hi ha títols de crèdits, sí, exacte. Això està molt bé, doncs això es diu crowdfunding. Exacte, doncs pot fer el mateix. Crowdfunding. Doncs sí, pot fer el mateix, pot fer el mateix. Clar. Després em podria fer una de... Si me divorcio... Si me divorcio, voy contigo a una cena. També, també. Això està molt bé, això li vindria molta gent. Doncs, bueno, aquesta pel·lícula seria... Bueno, el guionista és el Michael Straczynski. Sí. I és considerada, aquesta adaptació literària, en guió, diguéssim, és considerada de les 10 millors que s'han escrit en tot Hollywood. Imagina't. Déu-n'hi-do. Llavors tindríem també, bueno, que la produiria la Paramount, i ja et dic, ella està de vamos a salvar la guerra del mundo Z. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, mira, què farem. Llavors, tinc una altra notícia. Quines han sigut les 15 pel·lícules més rentables de la història? Quines? I això t'ho dic perquè el Brad Pitt ho ha llegit abans de produir aquesta. Vale, la primera, El Senyor dels Anells. Ah, clar. El Retorno del Rei, sí? El Senyor dels Anells. Sí, sí, sí. La Senyora Doubtfire. La Senyora Doubtfire? Ha sigut una de les més rentables de la història. Perquè era molt, molt barata, però saps que va recaudar 38 milions. Després tenim Algo passa con Mary, sí? 31 milions de dòlars. Ostres. I que aquesta és molt barata. Després, Resacón en Las Vegas, sí? Quin nivell tenim, de cultura? 467 milions de dòlars. Tiburón. Sí, Tiburón, home, de l'Spielberg. Un clàssic. Aquí 471. Ja, però aquesta costa més. Sí, sí, saps? Sí. Perquè sí. Algo passa con Mary va costar molt menys. Doncs Ghost. Sí. En desena posició tenim Ghost, 506 milions. Per què no es fan pel·lícules ja com Ghost? És veritat. Jo, uns fars de plorar amb Ghost, allò de dir que bonico, i no et canses mai de veure-ne. Solo en casa. Sí. 447 milions. Vaja, cinema... Que ja tenim el Macaulay Culkin fent el pandó tota la vida. Sí. Bon home. Després, La Passió de Cristo. Sí. 612 milions. American Beauty. Mm. Los sueños de todo hombre mayor. Sí. 356 milions. La Guerra de les Galàxies, que aquesta ja, home, pot recaudar perquè va costar un pastiflai. Sí. 775 milions. Gris. Sí. En cinquena posició, com la que més ha recaudat. Sí. Pretty Woman, quarta posició. Sí. Que aquesta està molt bé també perquè va costar 4 xavos. Slumdog Millionaire. Sí, home. Tercera millor recaudació de la història, tercer gran calaix. Sí. ET, segona posició. I saps quina seria la primera? Ai, quina és la primera? Que mai ho diries. Mi Gran Boda Griega. Mi Gran Boda Griega és la que ha tingut una recaptació més important? Proporcionalment, sí, perquè va costar 6 milionets de dòlars, sí, i se'n va dur 369. Home, déu-n'hi-do, això és ping, un negoci. Ping, ping, ping, sorprendidos, pues sí. Quin negoci? Això, i seguint tota l'estela de les pel·lis asiàtiques. Sí, sí, sí, sí, ah, clar. Ah, doncs mira. Déu-n'hi-do. Brad Pitt, más que Guerra del Mundo Z, Guerra del Mundo Z com musical bollywoodià. Exacte, és llavors el que té. Llavors t'assegures Amèrica i Àsia. Clar, i és veritat. I per això recaudes. Clinc, clinc, clinc, clinc. Ai, la Domingo, que té aquesta visió estratègica. Exacte. I de màrqueting del cinema. Anem-hi. Doncs, Rosa, estem a punt d'arribar a serveis informatius. Ens queden 30 segons. Doncs res, un record per l'Elizabeth Taylor i una ajudeta pel Brad Pitt, sisplau. Vull dir, fem un concerts, sí. Vamos a ayudar a Brad Pitt. Bé, per favor, ens comprem les enganxines, posem la web, el Facebook, tots, la foto del Brad Pitt. I res, mengeu xiclet. Perfecte, Rosa Domingo, moltíssimes gràcies. T'esperem el pròxim dijous. Ens acomiadem. Demà tornarem a partir de les 8 del matí a RKB, en Línies Obertes. Ara, de seguida, continuem amb la programació a la casa, serveis informatius i després en el aire con Serrat amb el company Pere Serrat. Tot un plaer haver-te acompanyat en aquesta hora de ràdio. Salutacions del vostre amic, David Morales.